Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, у эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. На пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Выйшаў з друку 5 том факсімільнага выдання нашай «Нівы». Гэткім чынам завершана поўнае перавыданне найстарэйшай беларускай газеты з малюнкамі. Пра маштабны выдавецкі праект раскажа галоўны рэдактар выдавецтва «Тэхналогія» Дзміцер Санько. У пяцікніжжы «Свабоды» Ася Паплаўская пра 5 найлепшых беларускіх аўдыёкніг. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт і перакладчыца Марына Наталіч. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і пачнем мы наш выпуск з 5 кніжжа «Свабоды». Кнігі можна чытаць, ці слухаць, ці наадварот, варыянтаў безліч. Грамадства не стаіць на месцы і вышуквае новыя спосабы аблегчыць і спрасціць сабе жыццё. Беларуская аўдыёкніга не так даўно займае месца на паліцах кнігарняў. Усяго 5 гадоў беларусы слухаюць кнігі па-беларуску. Найцікавейшыя ўзоры ў гэтым суб'ектыўным топе нашай сённяшняй эксперткі Асі Паплаўскай, з якой гутарыць Валянціна Аксак. Спадарня Ася, сёння вы для свайго прыватнага рэйтынгу выбралі аўдыёкнігі. Скажыце, ці шмат вы іх наогул знайшлі беларускіх аўдыёкнігаў? Насамрэч, беларускіх аўдыёкнігаў знайшла шмат. У мяне, мусіць, усе аўдыёкнігі, што выпускаліся гуказапісаючай кампаніяй Белтон Меды, іх больш за 30. Гэта і класіка беларускай літаратуры, і перакладныя кнігі, і казкі для дзяцей, зноўскі пераклады, і беларускія народныя казкі, і сучасная беларуская літаратура таксама, канешне. Але пачынаеце вы свой прыватны рэйтынг з Максіма Багдановіча. Чаму? Я вырашыла, што, мусіць, трэба пачаць гэты рэйтынг з класікі і паступова пераходзіць да сучасных літаратараў, ну і пакінуць на салодкае казкі. Гэткім чынам Максім Багданович вершы. Максім Багданович вершы. Чаму выбрала гэтую кнігу? Таму што для мяне вельмі цікава гучанне, пераасэнсаванне класікі Максіма Багдановіча ў выкананні заслужанага артыста Беларусі Віктара Манаева. Ён чытае вершы вельмі пранікнёна, вельмі настраёва і вельмі цікава, слухаючы аўдыёкнігу, чытаючы вершы Максіма Багдановіча самой, вельмі цікава параўнаць сваё бачанне, параўнаць яе з бачаннем паэзіі Віктара Манаева. Наступная кніга таксама ўжо класіка, гэта Караткевіч «Быў, ёсць, буду». Але ў Караткевіча, здаецца, ёсць і аўдыёкніга прозы «Каласы пад сярпом тваім». Чаму вы выбралі вершы, а не прозу? Абрала верш, таму што мне асабіста слухаць вершы кароткія формы значна прасцей у аўдыёварыянце, чым слухаць раман «Каласы пад сярпом тваім». Усё ж такі, гэты раман гістарычны, я думаю, што яго лепей асэнсоўваць у фармаце чытаючы на паперы, а не слухаючы ў аўдыёварыянце. Паслухаць яго можна ўжо пасля прачытання, але не рабіць аўдыёкнігу «Каласы пад сярпом тваім» асноўнай крыніцай для азнаямлення з гэтым творам. А ў гэту аўдыёкнігу ўвайшлі не толькі вершы з апошняй кнігі «Быў, ёсць, буду», але і выбраная паэзія Владзіміра Караткевіча. Чытае гэты верш наш выдатны, вядомы майстар беларускага маўлення, беларускага слова Андрэй Каляда, і ў яго гучанні, ў яго вымаўленні паэзія гучыць вельмі сакавіта і пранікнёна. Класіка беларускай паэзіі ёсць і творчасць Ніла Гілевіча, якога вы паставілі на трэцюю пазіцыю. Паставіла на трэцюю пазіцыю Ніла Гілевіча, таму што гэтая кніга распачала серыю «Голас паэта». На маю думку і на думку заснавальніку кампаніі «Белтон Медыя», адна з асноўных задач гэтай гуказапісваючай кампаніі ў тым, каб захаваць голас паэтаў для нашчадкаў. І таму «Белтон Медыя» зараз імкнецца запісваць тых паэтаў, чый голас трэба менавіта захаваць. Таму выбраная Ніла Гілевіча гэта вельмі добры прыклад аўтарскага чытання сваіх вершаў, аўтарскага ўспрымання і, канешне, голас Ніла Самойловіча для нашчадкаў. На чацвёртай пазіцыі у вас аўтар, у якога ўжо цэлая бібліятэчка аўдыёкнігаў, ці не так? Так, на чацвёртым месцы кніга Владзіміра Арлова «Сны імператары». У яго цэлая бібліятэка, ўжо 7 аўдыёкнігаў, выбраць было па шчырасці вельмі цяжка, і 4 са сваіх аўдыёкнігаў ён чытае сам, але вось мне чамусьці больш прыдалася кніга «Сны імператары», мусіць таму, што ў гэтую кнігу ўвайшлі, акрамя аповесці «Сны імператары», ўвайшлі яшчэ і самыя, на мой погляд, яркія апавяданні Владзіміра Арлова. слова. І знову-таки читання бездакорне, вразне читання майстра слова Андрея Каляди додає аудіокнізі завершеності. І складається таке враження, що ми самі становимося суавторами книги тих історичних часів разом з Володимиром Орловим. А завершаєте ви, як уже сказали на початку нашої гутерки, казками? Скажу казками. Насамперед, казками, може бути, варто було почати, тому що «Белорускі народні казки» – це перша аудіокніга, яка з'явилася у компанії «Белтон Медіа». І ось гэты котик, який ля мікрофона на вокладці, стався таким своєособливим логотипом, своєособливим брендом сучасної білоруської аудіолітератури. Я вибрала гэту книгу, тому що дитячої літератури досить шмат видається у записувачій компанії «Белтон Медіа». Але, на мою думку, все ж таки «Белорускі народні казки» – це найліпший приклад менавіта гучання білоруської мови, сформування білоруської мови з самими дітьми. І нічто інше, як казки розвивають уявлення і фантазію дітей вельми добре, а у аудіоформаті ще ліпі. Агучує казки так само заслужений артист Республіки Білорусь Віктор Манаєв. У п'яті книжі «Свободи» свій приватний рейтинг агучила Ася Поплавська. Тягуємо передачу «Дом літератора». Вийшов з друку п'ятий том факсимільного видання «Нашай Ніви». Гэтким чином завершена повне перевидання найстарейшої білоруськомовної газети «З малюнками». Перший том гэтага унікального проєкту з'явився з друку у 1992 годі у видавецтве «Наука і техніка». Другі – у 96-м у видавецтве «Білоруська наука», а остатнія три – у видавецтве «Технологія». Ініціатор і координатор проєкту його головний редактор Дмитр Санько, сьогодні гості нашої мінської студії, з ним зустрілася Валентина Аксак. Спадар Дмитр, як, коли і у кого узникла ідея факсимільного перевидання газети, яка виходила на початку минулого стагоддя, газети «Наша Ніва»? У нас було багато удалих, вельми добрих і близькужих видавецьких проєктів, але два з них мають епохальне значення. Це видання «Біблії з Карини» на початку 16-го стагоддя і видання «Нашої Ніви» на початку 20-го стагоддя. Про газету «Наша Ніва» я ведав ще з молодості, зі студентських часів, з книг Степана Олександровича і Єзепа Найдюка. Уже тоді я збільшого уявляв, що це було за видання і яка була роля «Нашої Ніви» у історії Білорусі. Криху пізніше, на початку 70-х років, я довідався від своїх сябров, що у Білорусі нема комплекту газети. Не то, що у ніякій бібліотеці, а увогуле в Україні Білорусь – часної БССР, нема комплекту «Нашої Ніви». І некоторі з наших науковців уже тоді, при кінці 60-х і на початку 70-х годів, імкнулися собрати «Нашу Ніву» у вигляді мікрофільму, щоб вона не пропала. Пізніше, це був, бодай, 88-й год, коли шмат що почало мінятися у нашій країні, то надзённе питання вирятування «Нашої Ніви», воно перейшло у практичну плоскость. Я постановив, що найліпшим вистем було перевидати її, собравши усі номери, адусюль, де тільки можна, у вигляді факсимільного видання. Я тоді був намісником головного редактора академічного видавництва «Наука і техніка». Звернувся з своєю пропановою до тогочасного директора Тадеуша Савіцького. Він мене підтримав. Справа пішла. І гэткім чином перший том, який ахапіў нумары ад пачатку ад 1906 до 1908 гадоў, выйшаў у вашым тады выдавецтве «Навука і тэхніка» у 92-м годзе. Сёлета пяты выпуск ўжо завершае гэты праект, які расцягнуўся амаль на 18 гадоў. А чым выклікана такая працягласць перавыдання «Нашай Нівы»? Шчыра вам скажу, калі браўся за гэтую справу, не ўяўляў, что я сутыкнуся с такими организационными, финансовыми и, передусім, технічними проблемами. На початку планувалося сапраўды ажыццявіць гэты проект за 7-8 гадоў, але жыццё корректує наші плани. Можа паўстаць питання, калі б я ведаў про гэтай цяжкасці, ці узяўся б? Бесспрэчна узяўся, бо гэта выданне нам вельмі патрэбнае. Скажыце, а вы змаглі все нумары адшукаць, яны все знойдзеныя і ўвайшлі ў факсімільнае перавыданне? Так, газета до 12-го года выданне выдавалася ў дзвюх графічных сістэмах, кірыліцай і лацінкай, натуральна, што гэта было б вялікай раскошай пры нястачы фінансавых сродкаў выдаваць яшчэ і лацінкай. Зразумела, што я спыніўся на кірыліцы, так што там сабраныя ўсе нумары, якія выходзілі кірылічным шрыфтам. Толькі ў адным нумары я дзеля цікавасці паставіў адну старонку з рэкламай з нумару, які выходзіў лацінкай. На якога чытача разлічана факсімільнае перавыданне нашай нівы? Каму цікавыя на сёння? Апошнімі часамі на нашу ніву звярнулі пільную ўвагу даследнікі. Ужо выйшла манаграфія, прысвечаная нашай ніве, аўтар Андрусь Унучак. Выйшла калектыўная манаграфія супрацоўнікаў Інстытута мовазнаўства, якая называецца «Мова нашай нівы». Выдаецца таксама шматтомны слоўнік мовы нашай нівы. Ужо выйшла два тамы, рыхтуецца трэці. Выданне будзе цікава шмат каму. Там знойдуць патрэбныя для сябе звесткі і людзі, якія займаюцца эканомікай, і тыя, хто цікавіцца сацыялогіяй, і даследнікі гісторыі, мовы, літаратуры, і краязнаўцы. Ды нават калі чалавек сам паводле сваёй натуры не даследнік, не навуковец, калі ён цікавіцца, як жылі нашыя дзяды і прадзеды, хай ён чытае газету, ён шмат чаго даведаецца. Вас асабіста якія навіны пустой нашай нівы ўразілі? Прыгадваю, што некалі мой дзядуля расказваў, што няміга даўней была такой прыкметнай ракою і ўвесну часам разлівалася даволі шырока. А ў 1915 годзе яна разлілася гэтак, што плавалі на лодках. Цяжка паверыць, правда? Дык вось чытаем нумар нашай нівы за 1915 год. І там сапраўды 25 сакавіка пісваецца гэта вялікая паводка. Гэты факт зафіксаваны, што сапраўды па нямізе плавалі на лодках. І апошняе пытанне, спадар Зміцер. Паміж першым і пятым выпускам вялікі пробел. Скажыце, сёння той, хто зацікавіцца камплектам факсімільнага перавыдання нашай нівы, ён мае такую магчымасць набыць усе 5 выпускаў? Сёння можна набыць у вольным продажы 4 выпуск і 5. Астатнія, 1, 2 і 3, я думаю, можна набыць у букіністу. Вось надоечы адзін мой знаёмы літаральна за 2 дні набыў камплект. 3 першыя выпускі ён купіў у букіністычным аддзеле крамы «Эўрыка». Зміцер Санько, галоўны рэдактар выдавецтва «Тэхналогія», быў госцем нашага дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях «Радыё Свабода», з вамі Сергій Шупа. Нагадаю, галоўныя тэмы дня. На выбарах у мясцовыя саветы працягваецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты і кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. Маладафронтавец Артём Дубскі скардзіцца на захворванне страўніка і просіць маці прывезці яму лекі. Праз 5 дзён у Верхоўным судзе пачнецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам, якіх падазраюць у тэрарызме. Адвакат Андрэя Бандарэнкі кажа пра абсурднасць прысуду свайму падабароннаму. Сям'я Лапіцкіх з Жодзіна працягвае змагацца за магчымасць беларускамоўнага навучання для 14-гадовага Янкі. З гэтага навучальнага году у гімназіі нумар 1 Жодзіна скасавалі адзіную беларускамоўную клясу. У выніку гэтага Янка Лапіцкі навучаецца ў хатніх умовах самастойна. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Хто будзе прадстаўляць Беларусь парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства? Вільня кліча, ці паедзе Александр Лукашенко на святкаванне незалежнасці Літвы? На што спадзяецца апазіцыя на мясцовых выбарах? Гэта і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Валенціна Сміте, а таксама палітыкі Сергей Калякін, Анатолія Бецька і Зянон Пазняк. Глядзіце перадачу ў суботу, 6 сакавіка, у 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Сёння госці нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» – менская паэтка і перакладчыца Марына Наталіч. Да нядаўняга часу яна, нараджынка расійскага далёкага ўсходу, пісала па-расейску, выдала 5 паэтычных зборнікаў, але ў апошнія гады ўсё часцей піша па-беларуску. Як мова выбірае паэта і ўплывае на яго, з гэтага і пачалася наша гутарка з паэткай. Марына, 20 гадоў таму я зрабіў для сябе адкрыццё. Калі паэт піша на дзвюх мовах, то ў ім жывуць два розныя паэты. Тлумачу, у 1990 годзе паэт Міхася Шэляхаў выдаў кнігу «Сын яблыні». Я ўбачыў, наколькі ён адрозніваецца ад паэта Міхаіла Шэляхава, аўтара некалькіх расейскамоўных кніжак, што выйшлі ў Маскве. Міхаіл Шэляхаў пісаў рэзкія, натуралістычныя стихі, а яго падвойнік Міхась Шэляхаў лагоў родныя цёплыя вершы, што літаральна праменіліся дабрынёй. Дык што, мова стварае паэта? Мова стварае характар паэту? Міхась, відаць, у нечым я і павінна пагадзіцца з табою. Сапраўды, ты добра заўважыў гэта. Я думаю, што на гэта ўздзейнічае мацярык мовы, а яны розныя. Руская, польская, беларуская, украінская. Яны маюць сваю асаблівасць. І калі ты патанаеш у стыхіі іншай мовы, чужой, то адбываецца нейкая падмена. Пра гэта вельмі добра мне адказаў аднойчы Алесь Разанаў. Калі ён некалькі гадоў пажыў у Германіі, прыехаў сюды і мы сустрэліся, я свядома запыталася: «Алесь, скажы мне, як уздзейнічае чужая мова на цябе, ці адчуваеш ты?» Ён добра падумаў і сказаў: «Адбываецца падмена крыві». Мне аж страшна падумаць, што ў жылах паэта Алесь Разанава пацякла нямецкая кроў? Канешне, не. А ў вас што, пацякла беларуская? Адчуванне это, ён всё-таки дакладна сказаў: «Мне падмянілі в жылах кровь, я полюбіла». Падумце, это дакладна. Таму што сапраўды ёсць нейкае уліванне чужой крыві. І этой плыні, ну, неяк яны змешваюцца, відаць. Вы выдалі 5 кніг па-расейску, па-беларуску сталі пісаць зусім нядаўна. А што вас перацягвае з мовы ў мову? Это з'ява, яна не падуладная ў розуму. Это абсалютна дакладна. Это прамаўляе душа. Момант быў, калі пайшло з мяне беларускае слова. Некі радок, слова загучала ва мне, а я сама как бы спахапілася і падумала: «А магу я па-руску сказаць?» І адчула, што гэтыя словы душа мая хоча прамовіць па-беларуску. І все. Больш я ёй не замінала. Ваш псеўданім Марына Наталіч з відавочным беларускім ухілам, а прынамсі так мне чуецца. Абсалютна, это не беларускае уздзеянне, таму што у мяне была сябрука. Для мяне памяць яе вельмі дарагая, яна вельмі рана памерла. І она мяне называла чамусьці трошкі на мужчынскі лад Наталіч. Ад вашага сапраўднага імя Наталля? Ад майго імя Наталля. Яна называла мяне Наталіч. І мне хацелася это захаваць, а потым яна сустрэла ў сваім жыцці чалавека, у якога было такое прозвішча. Ён быў жыхар Вільнюса. Вы нарадзіліся на далёкім усходзе ў порце Ваніна, на беразе татарскай затокі. У вашай кнізе «Срэбная ластаўка» татарская затока названая тарытарыскай. Няўжо ўспаміны пра радзіму, пра маленства звязаны з некімі страхотлівымі асацыяцыямі? Не, Міхась, страхоце тут, страхоце сапраўды там все-таки было. Край і сам порт Ваніна – это пересыльны лагерны пункт. У вядомай песні «Будь проклята ты, Калыма», там же ёсць этот ванінскі порт. Так, але яшчэ у нейкіх публікацыях далёкіх я не успомню зараз дзе, што назва татарскай затоцы, як вы кажаце, да, татарскага праліва для мяне, яна ідзе не ад слова татарскі, а тартарскі, на краю света. Ён і тады лічыўся так, першапраходцы ішлі туды, і ён называўся спачатку, можа так не зафіксавана, тартарскім. І мне хацелось гэта захаваць, бо месца сапраўды это страшнае было. Давайте забудемся на тартары. Вы перакладалі Рыгора Барадуліна для яго нядаўняй маскоўскай кнігі «Апракінутая, перакуленая». Прадэманструйце, калі ласка, як загучаў, лічыцца неперакладны Барадулін у вашым перакладзе. Калі рабілася, збіралася Сергеем Шапранам эта кніжка, то Рыгор Іванавіч прапанаваў мне неяк нечакана перакладзе некалькі вершаў, таму што вершы 2000-х гадоў няма перакладаў. Пераклала адзін верш, патэлефанавала, прачытала. Давай яшчэ. І так вот з'явіліся некалькі перакладаў, а потым я взяла перакладаць яго верш, ён назвы не меў. Там нечакана былі как бы вобразы трохі перакуленыя. Як у Блока? Ноч, вуліца, ліхтар, аптэка. Да, калі я пераклала, стала перакладаць гэтыя радкі, і ў мяне патрэба была неяк не тое, што перакуліць, но да, патрабаванне такое ўнутранае перакуліць яшчэ раз гэты вобраз. Перакуленае вогнішчо засохлай ігрушыны зябка, сукаватыя языкі цягнуцца ў цёмнае неба пагрэцца. Апракінутая зябка кастру яблыні ссохшай, языкатыя сучья цянуцца в цёмнае неба пагрецца. Я пачуў Барадуліна. Скажыце, Марына, якім вам бачыцца суіснаванне беларускай і расейскай літаратураў у Беларусі? Адна літаратура другой ніколі замінаць не можа, у прынцыпе, проста. Яны могуць толькі не толькі суіснаваць, а ўплываць адна на адну, калі яны вось так побач, як у Беларусі. Не магу сказаць пра іншых пісьменнікаў, якія пішуць толькі на рускай мове, можа яны трохі не так адчуваюць уздзеянне беларускай літаратуры, але пра гэта судзіць я не магу, ну не маю права. Магу толькі сказаць пра сябе. Паэзія беларуская, класічныя аўтары самыя выдатныя, і не толькі 20-га, але і 19-га стагоддзя. Калі ты сапраўды адчуваеш, што ты палюбіў мову і гэтую літаратуру на гэтай зямлі, на якой і ты жывеш зараз, то не ўздзейнічаць на цябе она проста не можа, і она становіцца каханай. А тут дабавіць ужо няма чаго. Калі ты кахаеш это ўсё. Сёння госці перадачы «Дом літаратара» паэтка і перакладчыца Марына Наталіч, закаханая ў беларускую літаратуру і ў беларускую мову. А цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць творы нашай госці ў аўтарскім чытанні. Што гэта будзе, Марына? Зараз прагучаць вершы, якія не друкаваліся яшчэ. Думаю, што гэтыя вершы увойдуць у беларускую кніжку, калі яна некалі адбудзецца. О, берег мой, наканаваны лёсам, у зарасніках шапаткой кугі. О, мой самотны, быццам буслаў клёкат, бы водгалас зняверанай тугі. Даплысці трэба, праглынувшы скруху, не топячы няспраўджаных надзей, не замінаючы паспешліваму руху зямным жыццём захопленых людзей. На беразе на тым жыве рыбак нядрэмны. Ён спеліць зоркі душы ў далані, і голас вабіць нас, і родны, і таемны, даплысці найхутчэй на зыркія агні. Верш без назвы. А на пласе, як на папасе, поклонились, покатились, головы-головочки долу, и вжо не понести никому в очи их до родного дому. Были зорками ясными в очи, покати горошками стали, колеру апостылой стали. Белорусским поэтам, якія ж чорныя вершы пішуць хлопцы в адчаі, як шукаюць збалелыя душы у бездані цемры ратавальнага забыцця. Я чытаю іх нема і цягнуся рукою безважкай, каб хаця затрымаць іх балезных на ўскрайку жыцця. Ну, вось верш амаль з усмешкай. Разлюбілі дарогу калёсы, як мужик со старелою жонку. І бурчить, і сичить спохмурнела, скрип дичах, скрип дичах. А неколі ж була я на дівчинки, танюсінькою, як стяжинка, і летіли стримголов насустрич, і свистав їм у вушу вятриска, і звінели їм птахи над полем, волею вабила, волей. А тепер старая розпустила тумановые сівые коси, адгукається рехом зглушелим, гукає в непроходные нетри, до дубовой колоды неначай. Не спешаються колеса на зови, прикинулися дедом кульгавим. Скрип дичах, скрип дичах, почекаєш, а нема нам куди вже спешаться. На радзіме поэта. Без перастанку гляджу, гляджу на огонь, і в очі поэту. Столі дравляний, живая долонь, бароніць мяне ад сусвету. У домі співає курню тишиня, на ходіка в мові. Быцем у вершах сышлася родня, безмолвно молиться услове. Подворок зарос бессмяротной травой и лековой снытью, и яблоки горкие бьют головой поэтову житью. А земляки у ночи несуть, что трапить с поэтовой хаты. Яны ж яго ценять, да хлопец ён свой, а значит богаты. Поэту не шкода, и гостям яго, и апошні, и перші, да горка поэту. Нехай бы не крохкі шклянки взяли, а кровные верши. Свои новые верши читала Марина Наталич. На гэтым наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы. Чакаем вас у нашем доме литератора праз тыдзень. Слухачы. Вечаровы эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклы. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.